اور پھر یہ چار قسم کی سزائیں ان کو دی جائیں. کیسی؟ ان یقتلوا. جرم کی نوعیت بھی چار قسم کی ہے. یہ او جو ہے یہاں تخییر کے لیے نہیں ہے بلکہ نوعیت کے لیے. اگر جرم اس نوعیت کا ہے تو یہ سزا دو، اگر اس نوعیت کا ہے تو یہ سزا دو. چار نوعیتیں ہیں یہاں کہ ڈاکے کی صورت میں چار قسم کی صورتیں یہ واقعہ ہوتی ہیں. مثلا کہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا ہے اور قتل کیا ہے، صرف مال لینے کی نوبت نہیں آئی، مال نہیں لے سکے لیکن جان کو تلف کر گئے، تو ایسی صورت میں ایسے ڈاکوؤں کی سزا قتل ہوگی. جان تلف کر گئے، مال نہیں لے جا سکے، تو ایسے ڈاکوؤں کی سزا قتل ہوگی. اَن یُقَتَّلُوا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالا اور ڈاکے میں جان بھی تلف کی اور مال بھی لے گئے، مال لے گئے اور آدمی بھی مار گئے، دونوں باتیں واقعہ ہوئی ہیں، تو یہ دوسری صورت اس کے ساتھ لگتی ہے. اور یُسَلَّبُوا، ایسوں کو سولی پہ لٹکایا جائے، قتل بھی کیا جائے گا سولی پہ لٹکایا جائے گا. پہلے زندہ سولی پہ لٹکایا جائے، یہ بھی فرماتے ہیں، پھر نیزے مار کر اس کو مار بھی ڈالا جائے، پھر اس کو لٹکتا رہنے دیا جائے دو تین دن تک، کھلے میدان میں لوگ دیکھیں گے یہ ڈاکو ہے، اس نے یہ کام کیا تھا، جان کو تلف کیا تھا، مال لے کر گیا تھا. حاکم جتنی دیر مناسب سمجھے اس کو لٹکتا ہوا رہنے دیں وہاں تاکہ لوگ دیکھ لیں. یہ ہو گئی. یہ دوسری صورت واقعہ ہوئی کہ قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لے کر گیا ہے، ایسے کو سولی پہ لٹکانے کا حکم دیا گیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مال ہی لے کر گیا ہے، جان کو تلف نہیں کر سکا، مال چھین کر لے گیا، تو ایسی صورت میں یہ تیسری نوعیت کی سزا آئے گی. اور تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، چور کی سزا الگ آ رہی ہے، وہ ایک ہاتھ کاٹنا، اور یہاں ڈاکو کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں، الٹا سیدھا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، اے من خلاف ان کے یہ مطلب ہے، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں دونوں کاٹ دی جائے. یہ اس ڈاکو کی سزا ہے جس نے مال چھینا ہے، جان کو قتل نہیں کیا، ڈاکے کی شکل میں مال لے گیا، الٹا سیدھا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں. یہ سزا ہے ایک تیسری نوعیت. اور چوتھی نوعیت یہ ہے کہ نہ جان تلف کی ہے نہ مال چھین سکیں، سمجھے، کوئی صورت واقعہ نہیں ہوئی، صرف لوگوں کو ڈرایا ہے، تیاری کر رہے تھے فرض کرو، سمجھے گی، لیکن آگے کوئی صورت واقعہ نہیں ہوئی، لوگوں کو پتہ چل گیا، انتظامیہ والوں کو یا کسی نے مقابلہ کیا یا کوئی صورت ہوئی تو بھاگ گئے. کہ چوتھی نوعیت ہے، قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں چھینا، صرف تیاری کر رہے تھے کہ گرفتار ہو گئے، تو ایسی صورت میں او ینفو من الارض، زمین سے ہٹا دیا جائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ ملک بدر کیا جائے. ملک بدر کرنا بھی بڑی سزا ہوتی، اکثر سیاسی لوگوں کو ملک بدر کر دیا جاتا، یہ بڑی سزا ہوتی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو فقاہت زیادہ رکھتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ینفو من الارض، اگر اس ایسے آدمی کو جلا وطن کیا دوسری جگہ بھی ڈاکے ڈالے گا، وہاں جتھا بنا لے گا، ینفو من الارض، اس کو جیل خانے میں ڈالو، زمین اس عام معروف زمین سے ہٹا دو، اس کو حبس کی سزا دو، قید میں رکھو. وہ قید میں رکھنا حاکم کی ثوابدید پر ہے کہ جتنا وہ مناسب سمجھے، کیا اتنے عرصے میں اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، طائب ہو جائے گا. تو نفی زمین سے مراد ہے قید اور حبس میں رکھنا، یہ چوتھے نوعیت کے جرم کی سزا ہے. باقی فقہائے کرام کا کچھ اور بھی اختلاف ہے اس میں. مثلا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ شہر کے اندر ڈاکہ نہیں ہوگا، کیونکہ ڈاکہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر موقع مل جائے. شہر میں پولیس ہوتی ہے، عوام ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے، حفاظت کے سامان ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، تو وہاں موقع نہیں مل سکتا. لیکن امام شافعی اور امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں اور بعض دوسرے آئے، فرماتے ہیں شہر ہو، دیہات ہو، راستہ ہو، جہاں بھی ڈاکوؤں کے اندر اتنی طاقت ہے، ان کا جتھا ہے، اسلحہ ہے، سامان ہے، سواریاں ہیں، ڈاکو سب سواریوں کا انتظام پہلے کر لیتے ہیں. پہلے زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، آج کل موٹریں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، سب پہلے تیار رکھتے ہیں، سامان ڈالا اور ریفنے اور برین گنے اور مشین گنے سارا سامان رکھتے ہیں پہلے، تاکہ جو بھی تعرض کرنے والا اور راستہ صاف کر دیا جائے. تو اب یہ صورت ہے، جہاں بھی ہو، یہ شہر میں ہو پھر بھی، راستے پر ہو پھر بھی، دیہات میں ہو پھر بھی، ہر جگہ یہی بات ہو. یہ بات بہت دشوار ہے کہ بعض اوقات شہر میں لوگ خوف کے مارے کوئی تعرض ہی نہیں کر سکتا، کسی کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ پولیس میں جا کر شکایت کرے، اور سب کام ہو جاتا ہے آنند فانند، جلدی ہی وہ لوگ اس بات کرتے ہیں. تو فرمایا یہ چار قسم کی سزا ہے، اور یہ سزا ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے. علی اعلان جب ایسا سولی پہ لٹکیں گے یا مارے جائیں گے لوگوں کے سامنے، یا ہاتھ پاؤں ان کے کاٹے جائیں گے، یہ دنیا کی سزا ہے. اور اگر ایسے لوگ اپنے جرائم کی ذہنیت پر قائم رہیں گے اور اسی طرح مریں گے تو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا، عظیم ہوگا، آخرت کی سزا آگے ملے گی. اسی آیت سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اخذ کی ہے کہ حدود جو ہے یہ کفارہ نہیں ہے بلکہ زواجر ہیں. حد جو ہے، کیونکہ یہ اختلاف ہوتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حد جب جاری کر دی گئی تو وہ کفارہ بن گیا. امام ابو حنیفہ فرماتے نہیں، یہ آیت جو ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے، اگر یہ کفارہ ہوتا تو پھر آخرت میں عذاب عظیم کا کیا مطلب. معلوم ہوا کہ یہ حد یا تعزیر جو ہے یہ دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہے، اور زجر کرنے کے لیے ہے، توبیخ کے لیے. ہاں، وہ توبہ سے معاف ہوتا ہے اگر توبہ کر لے. بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اکثر جب سزا پاتا ہے تو توبہ بھی کر لیتا ہے، اکثر مسلمانوں سے یہ توقع ہوتی ہے. لیکن بعض ناہنجار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس کاروائی کو صحیح سمجھتے ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ٹھیک کیا. تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں یہ رسوائی ہے کہ ان پر یہ حد جاری کی جائے گی، اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا، آخرت کی گرفت اوپر ہوگی ان لوگوں. اور الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی تمہارے قابو پانے سے پہلے، گرفتار تم نے نہیں کیا ان کو، اس سے پہلے پہلے ہی تائب ہو گئے تو پھر معافی مل جائے گی، پھر حد نہیں جاری کی جائے گی ان پر، کیونکہ گرفتار کرنے کے بعد اور قابو پانے کے بعد پھر نہیں معافی مل سکتی. پہلے پہلے اگر ہو گیا ایسا اور تائب ہو گئے تو پھر یہ ہوگا کہ جن کا حق لیا وہ واپس کر دیا جائے گا، اور ان پر حد جاری نہیں کی جائے گی. یہ بات ہے. تو اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. یہ صرف چوری کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ گرفتار ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص تائب ہو جائے تو اس پر یعنی وہ تعزیر یا وہ حد نہیں جاری ہوگی، باقی وہ مال وغیرہ وہ واپس ان کو مالکوں کو دلایا جائے گا، لیکن باقی حدود میں معافی نہیں ملتی، زنا یا شراب پینا یا چوری، حد قذف وہ ساقط نہیں ہوتا، اگر وہ اس کا ثبوت ہو جائے پھر اس کو سزا ملا کرتی ہے۔ یہ اس جرم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم نے ان پر قابو نہیں پایا، قابو پانے سے پہلے پہلے وہ تائب ہو جائیں، اپنے اس جرم سے باز آ جائیں، تو پھر سزا ان سے ٹل جائے گی، اوتا حد ان پر جاری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے ہو وہ جو زمین میں ہے سب کا سب اور اس جیسا اس کے ساتھ، اور تاکہ وہ فدیہ دیں اس کا قیامت کے عذاب سے، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں دوزخ کی آگ سے اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی۔ بنی اسرائیل کے نقض عہد کی مذمت کے بعد ابن آدم کے دو بیٹوں کا ذکر اور ایک بیٹے کا قتل ناحق کرنا اور ظلم و زیادتی کرنا، اس کا انجام۔ بنی اسرائیل کو تعلیم دی گئی کہ وہ جانوں کا احترام کریں، ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسا سارے انسانوں کو قتل کر ڈالنا، ایک کی حفاظت ایسی ہے جیسا تمام انسانی سوسائٹی کو زندہ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ فساد فی الارض کی مذمت بیان فرمائی اللہ تعالی نے، اور فساد فی الارض کرنے والوں کی ایک صورت ڈکیتی تھی، ڈکیتی ڈالنے والے لوگوں کی سزا کا ذکر فرمایا، اور آگے اگلی آیت میں فساد فی الارض کرنے والے لوگوں کی دوسری قسم یعنی چوری کرنے والے، ان کی سزا کا ذکر ہوگا، لیکن درمیان میں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، اور ایمان والوں سے چند چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کی پابندی کریں، اس لیے کہ ابن آدم کا ظالم بیٹا یا بنی اسرائیل، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں ان سے بچنے کے لیے تمہیں اس بات کی پابندی کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل جہاد سے گریز کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جہاد کا حکم دیا، بنی اسرائیل فسق و فجور کی باتوں کا ارتکاب کرتے تھے، سو ایمان والوں کو ان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور بنی اسرائیل ظلم کرتے تھے، یہ تمام باتیں جتنی بھی ذکر کی گئی ہیں، فساد فی الارض کرنا، ڈکیتی ڈالنا، قتل ناحق کرنا، یہ تمام ظلم ہے، تو ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، فلا تب نصیب ہوگی، اور بعد میں پھر کفر کرنے والوں کا برا انجام، کیا ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سفارش، کوئی فدیہ، معاوضہ، کوئی چیز بھی کارگر نہیں ہو سکے گی، آخرت میں کارگر ہونے والی چیز وہ یہی ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، اطاعت ہے، عدل و انصاف ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ چیزیں ہی انسان کی فلاح کا باعث بن سکتی ہیں آخرت میں، جو اسی بات کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، خدا سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اور خدا سے جو انسان ڈرے گا سب سے پہلے تو وہ بدعقیدگی سے بچے گا، پہلا نمبر تو عقیدے کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، شرک اور کفر، اور پھر دوسرے نمبر پر معاصی آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، متقی تو وہی ہو سکتا ہے، ظلم متقی نہیں کرتا، ظلم کرے گا تو متقی نہیں ہوگا، شرک کرے گا تو متقی نہیں ہوگا، کفر کرے گا تو متقی نہیں ہوگا، منافق متقی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، تو تقوی جو ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور تقوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تقوی کا معنی وہ کرتے ہیں محافظت بر حدود شرع، شریعت کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کا نام ہی تقوی، جو جو حدود شریعت نے مقرر کی ہیں ان کی جو حفاظت کرے گا وہ متقی ہوگا، عبداللہ ابن عباس بھی اسی طرح فرماتے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور معاصی سے بچتے ہیں، اور پھر وہ نیکی پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ظلم کے برخلاف وہ عدل کرتے ہیں، عدل ان کا خاصا لازمہ ہوتا ہے، تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس وسیلے کا کیا معنی ہے، تو وسیلے کے متعدد معنی آتے ہیں، وسیلے کا ایک معنی قرب ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور وسیلے کا معنی حاجت ہوتی ہے، تو یہاں پر وسیلے سے کیا مراد ہے، تو مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس یا اور حسن بصری یا دوسرے متقدم مفسر جو گزرے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں، تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرو اس کی اطاعت کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو اللہ کو راضی کرتی ہے، یہ وسیلہ یہ ہے، تقرب اللہ حاصل کرو اس کی اطاعت کے ساتھ، اور جو چیز اس کو راضی کرنے والی ہے اس پر عمل پیرا ہو کر اس کا قرب تلاش کرو، اور یہی معنی ہوتا ہے، وسیلے کا معنی قرب، اتصال سین کے ساتھ بھی اور سواد کے ساتھ بھی اس کا یہی معنی ہو. اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعادت تصافی بیننا والوسائل. جب چغل خور غافل ہوتے ہیں تو ہم اپنے قرب کی طرف لوٹ آتے ہیں، ہماری محبت اور ہمارے قرب کے جتنے وسائل ہوتے ہیں وہ پلٹ آتے ہیں. تو یہ قرب کا معنی لیتا ہے. اور اس کے علاوہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام بھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک بلند ترین مقام ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے صرف ایک شخص کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا. لہذا تم بھی جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد درود پڑھو اور اس میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، اس سے وہ مقام مراد ہے. اللہم رب ہذہ الدعوت التام والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلہ. اے وسیلہ وہ ایک بلند مقام ہے. تو اللہ کی مخلوق میں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوگا، لیکن امت کو بھی اس سلسلے میں تعلیم دیے کہ وہ بھی یہ دعا مانگے. خدا تعالیٰ آپ کو اس مقام پر فائز فرمائے. تو دعا مانگنے سے امت کے حق میں بہتری ہوگی، ہر فرد کے حق میں. اس منزلت کا نام بھی وسیلہ ہے جس کو اذان کے بعد ہم دعا کے اندر مانگتے رہتے ہیں. تو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے مقامات قرب میں سے سب سے بلند مقام ہے وہ. بہرحال پہلے فرمایا ڈرتے رہو اللہ سے، لیکن یہ ڈر ایسا نہیں جیسے آدمی سانپ اور بچھو یا شیر بھیڑیے سے ڈر کر دور بھاگتا ہے، بلکہ اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اس کی خوشنودی اور رحمت سے دور نہ جا پڑے. اتقوا اللہ کا یہ معنی ہے. انسان کو ڈر رہے، خطرہ رہے، اگر کوئی بات ایسی کر دی اس کی خوشنودی سے ہم دور پڑ گئی، ہمارے لیے وبال بن جائے گا. اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی ناخوشی اور بود اور ہجر سے ڈر کر قرب اور وصول حاصل کرنے کی کوشش کرو. ظاہر ہے کہ کسی چیز سے قریب ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ درمیانی راستے قطع کر لیں جس پر چل کر اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے خدا کے قرب کے راستوں میں سے ساتھ ساتھ جہاد کا ذکر بھی فرما دیا. وجاہدوا فی سبیلی، جہاد کرو اس کی راہ میں، اس پر چلنے کی پوری کوشش کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے وہ وسیلے کا معنی، ایک مرتبہ یا تقرب یا حاجت بھی اس کا معنی آتا ہے. حاجت بھی اس کا معنی آتا ہے عربی زبان کے اندر. ان الرجال لهم اليك وسيلة ان ياخذوا كتقهلي وتخذبي. یہ جاہلیت کے زمانے کا ایک شاعر یہ ایسا کلام کرتا ہے کہ ان الرجال لهم اليك وسيلة، مردوں کو تیری طرف ضرورت ہے. وسیلہ کا معنی حاجت ہے. یہ شاعر کہتا ہے وسیلے کا معنی حاجت. اب یہ ہوگا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ایسی چیزیں اختیار کرو یعنی اپنے اس طرف متوجہ ہو کر اپنی حاجتیں اس سے طلب کرو. اپنے رخ خود متوجہ کرو اور اپنی حاجتیں اس سے طلب کرو، یہ معنی بنے گا اس صورت میں. یہ وسیلے کا معنی. بہرحال تقرب اللہ کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب وسیلہ کہلا سکتے ہیں. اور اسی واسطے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس پر وہ بات بھی متفرع ہو جاتی ہے. اگر کس کا معنی تو قرب یا اطاعت یا حاجت یا منزلہ اور مرتبہ ہے اس کا معنی. لیکن تقرب اللہ کے ذرائع میں ہر ایسی چیز داخل ہے کہ جس میں اللہ کی محبت اور خوشنودی مد نظر ہو. تو لہذا اللہ تعالی کی محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس میں اولیاء اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, اولیاء اللہ کی محبت اور رفاقت بھی داخل ہے. اللہ تعالی کے تقرب کے ذرائع میں یہ بھی ہے, صالحین کی رفاقت, ان کی دعا اور ان کے ساتھ محبت رکھنا. تو اسی بات کے پیش نظر جو دعا کے اندر کوئی شخص اگر کسی نیک آدمی کا توسل پیش کرے تو یہ مباح ہے. پہلی بات تو یہ ضروری نہیں ہے ویسے دعا کرے, لیکن اگر ایسا کرے گا اس کا یہی معنی ہوگا کہ ہماری جو اس بزرگ کے ساتھ محبت اور الفت ہے اس کے وسیلے سے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مقصد کو پورا کرتے ہیں. اگر کسی جگہ ذات کا توسل بولا گیا ہے تو اس سے یہی مراد ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ جس کا ہم توسل پیش کر رہے ہیں وہ حاضر ناظر ہے اعوذ باللہ, یا وہ ہمارے بات کو جانتا ہے, عالم الغیب ہے, یا وہ جس طرح بھی ہو خدا ناراض ہو تب بھی وہ کام ہمارا کرا دے گا, کہ یہ مقصد مراد لینا یہ مشرکین کا عقیدہ, یہ جبری شفاعت والا عقیدہ ہے. ولا یشفعون لا تنفع شفا, یہ جبری شفاعت کے وہ معتقد تھے, یہود بھی, نصارہ بھی اور مشرکین بھی اور باطل پرست بھی. وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے رہیں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہم کو بہرحال خدا چاہے ناراض ہو پھر بھی وہ ہم کو چھڑا دیں گے اور ہم کو لے جائیں گے کامیابی کی منزل تک. یہ اعتقاد مشرکین کا, کوئی ایسا اعتقاد رکھے وہ شرک ہوگا. اس واسطے بزرگان دین کے کلام میں جہاں آتے اس کا یہی مطلب ہے. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ بحرمت النبی و آلہ, اب دعا کرتے ہیں اللہ نبی کی حرمت کے ساتھ, نبی کی عزت کے ساتھ ہماری دعا قبول فرما دے. مجدد الفسانی یہ حرمت وسیلہ تو فعل حق, اس کا یہی معنی ہوتا ہے. سادی صاحب کہ الہ خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خادم, اے اللہ بنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے تو فعل سے میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یہ تو فعل, کہیں وجاہت کا ذکر کر دی, کہیں حرمت کا ذکر کر دیا, اس کا یہی معنی. ہماری ان سے محبت ہے, الفت ہے, اور یہ بھی ایک نیک عمل ہے. اولیاء اللہ سے محبت اور الفت رکھنی یا ان سے اتصال رکھنا, ہر نیک آدمی سے اتصال رکھنا, الفت رکھنی ایمان کی نشانی ہے, نیک عمل ہے. تو یہ حقیقت میں نیک عمل ہی ہے. تو یہ عمل کا ہی واسطہ ہے. ذات جو ہے بالکل بغیر اس صفت کے مراد نہیں ہے, حقیقت میں یہی چیز ہوتی ہے. تو اس واسطے اس کو بزرگان دین جائز کہتے ہیں, لیکن اس معنی میں. جو دوسرے معنی میں اگر اس لفظ کا اطلاق کرے گا تو وہ جائز نہیں ہے, وہ تو مشرکوں کا عقیدہ ہے. تفعیل کا معنی یہ ہو یا وسیلے کا یہ معنی کہ ہم جس کا تفعیل پیش کر رہے ہیں وہ ہر صورت میں ہماری مراد پوری کرا دے گا, خدا راضی ہو یا ناراض ہو, کچھ بھی ہو. جیسا یہودیوں کا عقیدہ ہے, یہ جیسا مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا قرب دلائیں گے, ہم براہ راست نہیں وہاں پہنچ سکتے. وہ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں, لہذا یہ شرک ہے. اور حاجت کا طلب کرنا صرف خدا کی ذات سے, ہاں نبی یا ولی ایک وسیلہ ہے, وسیلے کا یہی معنی ہے. کہ یہ دعا مانگنے والا ہم سے الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے. اگر ہم دعا میں یہ کہیں کہ اے اللہ، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما لیں، ہماری حاجت پوری کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تقویت الایمان میں شرک کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن للہ کہ شرک والا عقیدہ ہے، یہ ہے شرک والا عقیدہ، اس لیے کہ شیخ عبد القادر کو مقصود بنایا اور ان سے حاجت طلب کی اور خدا کو وسیلہ بنایا. خدا کو تو وسیلہ بنا لیا اور مقصد و منتہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بنا لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے وسیلے سے کچھ چیز ہم کو دے دی. یہ تو سراسر شرک ہو گیا. اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس کا الٹ کر دے تو جائز ہے، یوں کہے کہ یا اللہ شین لشیخ عبد القادر جیلانی، اے اللہ مجھے کوئی چیز یا میری کوئی حاجت شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے پورا فرما دے تو جائز ہے. مقصود خدا ہے اور حاجت روا خدا ہے، اور یہ بزرگ جو ہیں ان کی محبت کا وسیلہ اور طفیل پیش کیا، اس میں کیا رجے گا؟ الٹا کر لو تو جائز ہے اور یوں پڑھو تو شرک ہے. یا اللہ شین لشیخ عبد القادر جیلانی، اے اللہ کوئی چیز ہمیں عطا فرما شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے، ان کے وقت اس طریقے سے جائز ہے. اور جس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں اس طریقے سے شرک ہے. وہ خدا کو تو واسطہ بنا لیا اور مقصود شیخ عبد القادر کو بنا لیا، یہ تو سری شرک ہو گیا. تو بہرحال کیونکہ یہاں بحث چلتی رہتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا میں وسیلہ یا طفیل یا حرمت کا کہنا درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مباح کہا ہے جنہوں نے کہا، ضروری نہیں کہا بغیر وسیلے کے دعا مانگ. لیکن اگر کوئی مانگتا ہے یا بزرگوں سے اس قسم کا ثابت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. وہ مطلب نہیں ہے جو مشرک لوگ مراد لیا کرتے ہیں، وہ تو صریح شرک ہے یار. اور پھر یہ ہے اعمال کا توسل پیش کرنا سب کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی، دوسرے بھی، کہ نیک اعمال کا توسل خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. بخاری شریف میں تین آدمیوں کا ذکر آتا ہے، پہاڑ کے درے میں پھنس گئے تھے وہ بارش کے اندر، تو پھر ہر ایک نے اپنا نیک عمل پیش کر کے اس کے توسل سے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے اس مشکل سے ان کو نجات دے دی. تو نیک اعمال کا توسل سب کے نزدیک جائز. اور یہ کہنا کہ اے اللہ سید علی اجویری کے طفیل سے میری یہ بات پوری کر دے، تو اس کا انجام یا اس کا مقصد وہی نیک عمل ہی ہوتا ہے. خالی اس کی ذات مراد نہیں ہوتی. علی اجویری ایک نیک آدمی تھے جو ہزاروں آدمیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، کفر شرک سے نکل کر ایمان اور توحید کی روشنی میں آئے. تو ان کے ساتھ ہماری محبت ہے، ان کے ہم پیروکار ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان سے ہم الفت رکھتے ہیں. اے اللہ ان کی برکت سے، ان کے طفیل سے ہماری حاجت پوری کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں. جب تک کہ ان کو حاضر ناظر عالم الغیب حاجت روا نہ سمجھے، اگر ایسا اعتقاد رکھے گا یا جبری سفارش کا عقیدہ رکھے گا کہ وہ ہر حالت میں داتا صاحب ہم کو چھڑا دیں گے یا ہماری حاجت پوری کر دیں گے، تو یہ 100% شرک ہے، سری جلی شرک ہے، یہ ناجائز قطعی طور پر حرام ہے. یہ وسیلے کے لفظ کی میں نے تشریح عرض کر دی. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. وسیلے سے مراد ہے قرب، تقرب، اطاعت، نیکی، مرتبہ، حاجت، یہ معنی مراد ہیں. اور جہاد کرو اس کے راستے میں، جہاد ہر قسم کا جہاد داخل ہے، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، یہ تمام چیزوں سے جہاد ہوتا ہے. قلم کا جہاد، یہ قلم کا جہاد ہے، جن لوگوں نے یہ تفسیریں لکھی ہیں، ترجمے لکھے ہیں، حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں، مسائل سمجھائے ہیں، برائیوں کی وضاحت کی ہے، یہ سب قلمی جہاد ہے. اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے جانیں تھیلی پر رکھ کر مقابلے کیے ہیں، کفر کا زور توڑنے کے لیے یا ظلم کو مٹانے کے لیے، وہ جہاد ہے. تو قلم سے بھی ہے اور اسلحہ سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے. قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، جاہدو باموالکم وانفسکم، اس راستے میں مال خرچ کرنا دین کی اقامت کے لیے اور اس کی تقویت کے لیے، جو مال خرچ کرے گا وہ جہاد میں ہے. دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کے نظام کو بلند کرنے کے لیے جو مال خرچ ہوگا وہ جہاد ہے. اس کے برخلاف کھیل تماشا، بلڈنگیں بنانے کے لیے، کھیل خانے بنانے کے لیے، عیاشی کے سامان، وہ مال شیطان کے راستے پر خرچ ہوتا ہے. اگر مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، دینی کتاب کی اشاعت کریں گے، یا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کی تائید میں خرچ کریں گے، یہ سب ٹھکانے لگے گا. مال سے بھی، زبان سے بھی. مسند احمد ابو داؤد شریف کی روایت میں صریح الفاظ موجود ہیں، جاہد الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، زبانوں سے بھی جہاد کرو. زبان سے جہاد کیا ہے؟ تبلیغ کرنی، کفر اور شرک کی تردید کرنی، برائی کی تردید کرنی، اور خدا کا اور رسول کا پیغام سمجھانا لوگوں کو. آج کل تو ہماری مسلمانوں کی زبانیں بس آپس کی اطاعت و تشنیع پر ہی ختم ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے فرقے کو مٹانے کے لیے زبانیں یاد کرتے ہیں، اور جو یاد کرنے والی بات ہے ادھر کوئی جاتا ہی نہیں. کوئی دین سمجھاؤ کسی کو زبان سے، تقریر سے، بیان سے. جو لوگ محتاج ہیں اس کی، ان کو سمجھاؤ بھائی زبان سے. کون سمجھاتا ہے؟ تبلیغ والے جو تھوڑا بہت حرکت کرتے ہیں وہ تو مسلمانوں کے اندر ہی، غیر مسلم میں کوئی روک ہی نہیں کر سکتا. وہاں تو وہ لوگ آگے تان دیتے ہیں. جا کر اپنی بات تو ٹھیک کرو پہلے. ہمارے ایک دوست وہاں سویڈن میں ٹریننگ لینے کے لیے گئے، تو واپس آئے، میں نے پوچھا کہ وہاں کیسا حال رہا، کسی کو تم نے دعوت بھی دی تھی؟ تو اس نے عجیب بات سنائی، کہنے لگا کہ ہاں میں نے کوشش تو کی تھی، بعض آدمیوں کو دعوت اسلام کی میں نے دی، لیکن انہوں نے آگے مجھے جواب دیا کہ تم ہم کو چور اور غلام بنانا چاہتے ہو. ہم جب مسلمان ممالک میں جاتے ہیں تو ہم کو غلام ہی نظر آتے ہیں. کوئی انگریز کا غلام ہے، کوئی روس کا غلام ہے، کوئی امریکہ کا غلام ہے، اور کوئی چور ہیں. جدھر جاتے ہیں تو وہ چوریاں ہوتی ہیں، تو ہم کو بھی ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں شرمندہ ہوا اس بات سے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے. حقیقت بھی یہی ہے، ایسے چوروں اور غلاموں کا دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار. جتنے فساد ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، دنیا بھر کے زنا، ڈاکے، اغوا، بے ایمانی، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، فرقہ واریت، فساد کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو شیطان نے ایجاد کی اور مسلمانوں میں نہ پائی جاتی. تو دنیا کے لوگوں کو کیا رغبت ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے دین کو اختیار کریں جس کے ماننے والے ایسے ہیں. جاپان کا وہ پروفیسر حشام جس سے انٹرویو لیا گیا تھا اسلام آباد میں، تم کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ہاتھ قرآن لگ گیا. کہ جاپانی زبان کا ترجمہ تھا وہ، میں نے پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب سچی ہے، اس لیے میں نے یہ دین اختیار کر لیا ہے، ورنہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر کے کبھی مسلمان نہیں ہوا. ان میں کوئی کشش نہیں ہے جس طرح پہلے زمانے کے مسلمانوں میں کشش تھی. کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. ان کے عمل کو اخلاق کو وہ بات ہی کوئی نہیں. تو جہاد نفس سے مال سے زبان سے قلم سے سب جہاد میں داخل ہے. ہر قسم کا جہاد ضروری اور فلاح اس پر ہوگی. اور جہاد جو ہوگا وہ اجتماع سے ہوگا, انفرادیت سے نہیں ہوگا. تو مسلمان کو ایسے اجتماع کے ساتھ شریک ہونا ضروری ہے کہ جو ایسا نظم قائم رکھ سکے, جو داخلی اور خارجی مصلحت کو جان سکے. کافر کے ساتھ جہاد کرنا یہ خارجی مصلحت ہے, اور اندرون ملک ڈاکوؤں چوروں کو بروں کو سزا دینی اور امن قائم رکھنا اور حقوق پورے کرنے یہ داخلی مصلحت ہے. اسلام میں داخلی مصلحت بھی ہے, خارجی مصلحت بھی ہے. یہ جماعت کے ساتھ اور نظم کے ساتھ پوری ہو سکتی ہے. بغیر نظم کے اور بغیر جماعت کے اور بغیر ایسے اچھے اجتماع کے یہ باتیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اچھا اجتماع چاہیے, اچھی سوسائٹی چاہیے, اچھی جماعت چاہیے. ظلم کے خلاف کفر کو مٹانے کے لیے جب وہ کوشش کریں گے, جہاد کریں گے, وہ بہترین اجتماع ہوگا, وہ بہترین سوسائٹی ہوگی. اور یاد رکھو کہ کفر کا انجام برا ہے. کافروں کے لیے اگر تمام روئے زمین, بھری ہوئی زمین, اگر ساز و سامان کی ایک شخص کے لیے بھی اور فرض کرو اور اس سے ڈبل بھی ہو اور کافر اس کا فدیہ دینا چاہے, قیامت کو فدیہ قبول نہیں ہوگا. پہلے تو ساری زمین بھری ہوئی سونے کی, سامان کی, چاندی کی, ناممکن ہے کہ ایک آدمی کے لیے ہو. اگر ایک کے لیے بالفرض ہو بھی جائے, اس سے ڈبل بھی ہو جائے, تو ما تقبل منہ, پھر بھی قبول نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ دیکھو آخرت کی فلاح صرف ان باتوں پر ہے. ایمان, تقوی, جہاد, اطاعت, تقرب اللہ اور عہد و پیمان کو پورا کرنا, شریعت کا احترام کرنا, حدود شرع کا کی پابندی کرنی, اس پر ہی فلاح نصیب ہوگی. روئے زمین ڈبل اگر خزانے کی بھری ہوئی بھی مل جائے, پھر بھی قبول نہیں ہوگا کوئی فدیہ. عذاب علیم ہوگا. اور جو نکلنا چاہیں گے دوزخ سے کبھی نکل نہیں سکیں گے, جیسا کہ کوشش کریں گے کبھی جہنم کے شعلے ان کو کنارے تک لائیں گے تو یہ خیال کریں کہ اب ہم چلانگ لگا کر باہر نکل جائیں, لیکن پھر ان کو گہرائیوں میں پھینکا جائے گا. سمجھ, پھر القو فیہا, اسی کے اندر ڈالا جائے گا. نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی. نکلنے کی سبیل یہی ہے, ایمان, تقوی, تقرب اللہ, اطاعت, نیکی, جہاد فی سبیل اللہ. اگر یہ باتیں کرو گے تو وہاں فلاح نصیب ہوگی اور دوزخ سے بچ سکو گے, ورنہ دائمی عذاب ہوگا, مقیمی عذاب ہوگا, نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی.